Olorun bẹ̀rẹ̀ mi, Olorun bẹ̀rẹ̀ mi, ẹ ò fi mí sílẹ̀ láàrin ọ̀nà, ẹ ò tún padà lópin ọ̀nà o. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ mi, Alára, onímájàmú tí kì í bá má jẹ́. Hello.